آیت نمبر 116 سے رکوع کا آغاز ہے. اسے تو اللہ تعالیٰ قطن نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے سوا کے گناہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. پہلی آیت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملانے کی بات ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات کی گئی وہ توحید ہے، اور توحید کا اپوزٹ شرک ہے. شرک کیا ہوتا ہے اس کی بہت ساری فقہی تعریفیں کی جاتی ہیں لیکن تبدیلی نہیں آتی. لوگ شرک کے موضوع پہ عموماً الجھے ہی رہتے ہیں کہ شرک کس کو اور کیسے اور کیا ہے. تو بس ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ محبتوں کے محور کا بدلنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمارا دل بنایا، اس دل میں اللہ کی جگہ تھی. جب تک اس دل میں اللہ کی یاد، اس کی محبت قائم رہتی ہے، گناہ کر کے بھی انسان اسی کی طرف پلٹ جائے، ہر مشکل میں ہر حال میں اسی سے تعلق قائم رکھے، تو ایسا بندہ صحیح جگہ پہ ہے. لیکن جب دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت آنے لگے اور انسان کسی اور کو وہ مقام دینے لگے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی مخلوق کی عبادت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، ان ساری چیزوں میں اسے اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کے برابر سمجھنا، یہی شرک ہے. جب انسان کی محبت کی جگہ بدل جاتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. مثال دوں گی کہ کسی کا اگر سینٹر آف اٹریکشن بدل جائے، کل تک کسی چیز میں انٹرسٹ تھا، اب انٹرسٹ بدل گیا، توجہ نہیں رہی اس کام میں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ صرف وہی چیز نہیں چھٹتی، اس سے ریلیونٹ دوسری چیزیں بھی چھٹنے لگتی ہیں. بالکل ایسی ہی بات مشرک کے ساتھ بھی ہوتی ہے. پہلے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی دوسری کی طرف ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تمام کام جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کام بھی اس کی زندگی سے نکلنے لگتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلا پیغام جو انسانیت کو دیا وہ توحید کا دیا. مکہ میں سب سے زیادہ جو بات کی گئی وہ توحید پہ کی گئی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی اسی ترتیب کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو، اسی کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور اسی سے نفع اور نقصان منسوب کرو. جب تک انسان اس چیز پہ رہتا ہے اس کو سکون بھی ملتا ہے اور اس کو خوشی بھی ملتی ہے، لیکن جب انسان اس چیز سے ہٹ جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو ادھر ادھر بھٹکنے کا نام ہی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کی بات کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک بنائے، ہاں اس کے سوا جو بھی ہوگا اس کو معاف کر دے گا، لیکن کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. ہر ایک نہیں، گناہ معاف ہوں گے لیکن کس کے؟ جس کے رب چاہے. کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ جو گناہ رب چاہے گا. جتنے رب معاف کرنا چاہے گا اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہوں گے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے، کسی دھون سے، دھاندلی سے، کسی کو زبردستی اپنا مشکل کشا سمجھ کے، کسی کو کوئی کفارہ دے کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے۔ ایسے لوگ پھر جو مرضی خواہش رکھیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کیا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ اور یہ شرک تو کوئی شوہر بھی برداشت نہیں کرتا، اگر اس کی بیوی اس کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو جگہ دے دے تو پھر کیا وہ اس کو رکھے گا اپنے پاس؟ کام نہ کرے، کھانا اچھا نہ بنائے، گھر اچھا صاف نہ کرے، غصہ اس پہ بھی آئے گا، لیکن اپنے ساتھ ایک اور مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حالانکہ شوہر نے کیا دیا اور اس کا کتنا کوئی تعلق ہے انسان کی زندگی میں، لیکن وہ ذات جو سب کچھ دیتی ہے، جس کا ایک ایک لمحے میں انسان کے اوپر اتنا احسان ہے، کیا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے؟ جو اتنا کچھ دیتا ہے، کیا اس کا حق نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا؟ جب میں نے تمہاری تخلیق میں کسی کو شامل نہیں کیا، تو پھر تم میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کسی اور کو شامل کیوں کرتے ہو؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ دور کی گمراہی میں گر جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور کی گمراہی کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بات جہاں کی گئی کہ وہ شخص پھر بڑی دور جا کے گرتا ہے؟ تو اصل میں یہ دوری ہے صراط مستقیم سے، روڈ ٹو جنہ سے۔ جب انسان شرک کی طرف آتا ہے تو اصل میں وہ اپنے لفظوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سیدھا راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر کی غلط روڈ پہ نکل گیا۔ توحید کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جنت کا قابل بنانا تھا، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھنی تھی، لیکن شیطان نے اس کو دلہ دلالم بعیدا کر دیا۔ خالی لفظ دلہ ہی نہیں، پھر دلالم بھی ہے، پھر بعیدن بھی ہے، یہ تین تکراریں کیوں ہیں؟ اس کو دیکھیں گے ہم۔ اب دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی تو انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جانی چاہیے اس سے۔ ایک شخص ہائی وے پہ جا رہا تھا، پھر کیا ہوا کہ اس ہائی وے سے اس نے ایک غلط ایگزٹ لے لیا۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا، کبھی کبھی اندازہ فوراً ہی ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑی دور جا کے ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے صحیح نہیں کیا، غلط کام کیا، اب کیا کروں؟ فوراً طریقہ ڈھونڈے گا نا کہ دوبارہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے کہ جہاں سے یو ٹرن بنائے اور دوبارہ اسی ہائی وے پہ آ جائے۔ تھوڑی کوشش کرے گا، مشکل تو ہوگی لیکن آ جائے گا اندر۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھا جانا بہت آسان ہوتا ہے، جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں نا، چڑھتے ہیں نا، اسٹریٹ جانا کوئی مشکل نہیں، عام سے عام بندہ بھی ڈرائیو کر سکتا ہے۔ مشکل کہاں آتی ہے ڈرائیونگ میں، پوچھیے ذرا لوگوں سے، جب ایگزٹ لینا ہوتا ہے یا انٹر ہونا ہوتا ہے، ٹرن لینا ہوتا ہے، کیونکہ ٹکراؤ کا اندیشہ ہے نا۔ تو بس یہی ہے توحید، سیدھا ہائی وے پہ بھاگتے جانا، سیدھا آگے سے آگے جاتے جانا، یہ توحید ہے۔ سلو اسپیڈ سے جائیں گے تو ایمان کی کمزوری ہے، لیکن ایمان ہے۔ لیکن ایگزٹ لے لینا کیا ہے؟ دلہ، ابھی صرف دلہ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ ایگزٹ لیا تو صحیح، لیکن دوبارہ انٹری نہیں مل پا رہی، ادھر سے ادھر، اب روڈ میں چلنے سے رک تو سکتا نہیں تھا، پھر ادھر سے ادھر جہاں جگہ ملی گھستا گیا گھستا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ہائی وے اس سے دور ہو جاتی ہے، کسی اور پہ چڑھ گیا غلطی سے، مثال لے لیں، یہ ہو گیا دلالن۔ اور پھر اس دوسری روڈ پہ چڑھ کے وہ سمجھا میں ٹھیک چڑھ گیا، لیکن کافی دور گیا تو پتہ چلا یہ تو کوئی اور روڈ تھی، یہ ہے بعیدہ، دلہ دلالم بعیدہ۔ جو دلہ کے درجے پہ ہوتا ہے وہ جلدی واپس آ جاتا ہے، جو دلالن ہوتا ہے اس کو زیادہ دیر لگتی ہے، اور جو دلالم بعیدہ ہو جاتا ہے وہ پھر بہت ہی دور چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ توحید کے معاملے میں ہے، یہی چیز ہر گناہ کے معاملے میں۔ جتنا انسان کسی گناہ میں انڈلج ہوتا ہے، ابتدا میں وہ صرف دلہ کی کیفیت پہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا اور پختہ ہو جاتا ہے، وہ عادت اس کی طبیعت کا حصہ بننے لگتی ہے، تو وہ دلالن ہو گیا، لیکن جب پھر وہ اس کی ہڈیوں میں چلی جائے کہ اس کی پورا معاملہ ہی اس کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ واقعی وہ اس کو اپنی سیکنڈ نیچر بنا لے تو دلالم بعید ہے، بہت دور جاتا ہے انسان، پھر ملتا نہیں ہے۔ آپ ساؤتھ میں کہیں کسی مسجد میں جانے والے تھے، قریب پہنچ چکے ہیں، ایک روڈ دیکھی، دوسری دیکھی، کسی سے بھی پوچھیں گے بھئی ادھر ایک مسجد ہے، وہ کہیں گے ہاں جی یہاں سے مڑیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب بھٹکا ہوا تو یہ بھی شخص ہے، لیکن قریب کا بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخص جس کو جانا ساؤتھ میں تھا، پہنچ جائے وہ نارتھ میں اور وہاں جا کے اسی مسجد یا اسی گروسری سٹور کا نام پوچھے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، وہ کہیں گے ایسی تو کوئی چیز یہاں نہیں، اس طرح کی تو کوئی چیز ہمیں نہیں دکھتی۔ تو وہ کیا ہے؟ دلالم بعیدہ۔ ہر لمحے انسان اپنے آپ کو چیک کرے، میں کہاں جا رہی ہوں۔ اسی لیے تو شرک کو ظلم کہا گیا کہ یہ اللہ کا حق دوسروں کو دینا ہے۔ تاللہ ان کن لفی دلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ یہ مشرکین کہیں گے قیامت کے دن، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، اپنے بتوں اور اپنی دیویوں کو کہیں گے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اب ان کے شرک کی قسموں کا ذکر کر دیا، اِن یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا، دونہ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یدعون میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ کس کی ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کن کو؟ الا اناسا، مگر عورتوں کو، انسا کی جمع، دیویاں۔ یعنی یہ مشرکین کون ہیں کہ یہ عورتوں جیسے بت بناتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ بتوں کی تصویریں دیکھیں تو موسٹ آف دی بت فیمیلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو تھے کیسے بت بناتے تھے؟ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یعنی ان کو خوشی ہے کہ ہم لوگ شرک تو نہیں کرتے نا، اس لیے ہم بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عورتوں کے پرستار ہیں۔ یہ اناسن کی تفسیر حضرت کعب فرماتے ہیں، ہر صنم کے ساتھ ایک عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اناسن سے مراد بت ہیں۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ مشرک فرشتوں کو پوچھتے تھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی عبادت سے ہماری اصل غرض اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ان کی تصویریں عورتوں کی شکل پر بناتے، پھر حکم کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے اور کہتے تھے یہ صورتیں فرشتوں کی ہیں جو اللہ کی لڑکیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا آگے کہ وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اس طرح کے نسب ناتے جوڑتے ہیں، بعض جگہ جنات کے ساتھ نسب کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اناس میں کہ ان اس سے مراد مردے ہیں، یعنی بالکل جیسے مردہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اسی طرح ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ہر بے روح چیز اناس ہے، چاہے خشک لکڑی اور پتھر کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں تو یہ اناس کو پوچھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو شیطان سرکش کو پکارتے ہیں۔ ہر بت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان کو پکارتے ہیں، اصل میں یہ شیطان کے پھندے میں آگئے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اس کی راہ سے ہٹا دوں گا سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا اصل میں تو شیطان کی لٹرلی اگر عبادت کرتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج کے دور میں کچھ ایسے گروہ بھی وجود میں آگئے کہ جو فی الحقیقت شیطان کو سجدہ کرتے ہیں شیطان کی ڈمی انہوں نے بنائی ہوئی اس کے بت بنائے ہوئے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بعض دوسرے معنوں میں کہ شیطان خود تو سامنے نہیں آتا لیکن شرک کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ وہ ان کو خوبصورت لگتا ہے اور یہ جو لفظ ہے نا یدعونا تو یہ پکارنے کے لیے بھی ہے کیونکہ دعوت پکار بھی ہوتی ہے اور اسی طرح اس کا معنی عبادت کرنا بھی ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے الدعا ہی العبادہ کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی حماقتوں کو ظاہر کیا ہے کہ دیکھو عورت سے جو کمزور جو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی ان کی بھی بتوں کو اور ان کی مورتیوں کو پوچھتے ہیں خود ہی ان کے کپڑے بناتے ان کو سلاتے کھلاتے پلاتے گوٹے کناری والے کپڑے پہناتے اور کہتے اب یہ ہمارے خدا بن گئے ہر معاشرے کا الگ بت تھا مکہ میں جتنے لوگ تھے اگر ہم دیکھیں نا کہ شرک پھیلا کیسے کسی بھی قوم میں شرک کب پھیلتا ہے محبت میں غلوب کرنے سے حد سے بڑھنے سے قوم نوح کا شرک کیسے پھیلا چند نیک بزرگ تھے لات منات یوق یغوس نصر جب وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو کل تک تو ان کی عبادت کی وجہ سے تم بچتے تھے اللہ کے عذابوں سے اب یہ چلے گئے اب تم بچنے کے لیے ان کی شبیہیں بنا لو پھر وقت کے ساتھ وہ مٹنے لگی تو کہا اب اس کی مورتیاں بنا لو پھر کہا ان کو جہاں عبادت کرتے وہاں سامنے رکھ لو بس برکت رہے گی آنے والی نسلوں کو کہا اب ان کا نام لے کے پکارو ایک دم نہیں شرک آتا آہستہ آہستہ اس طریقے سے آتا ہے کہ انسان پھر خود بھی سوچ نہیں سکتا اور نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ میں ہر قبیلے کا الگ بت تھا جو اپنے اپنے بت کی پہچان ہوتی لوگ اس کے پاس جاتے اس سے پوچھتے اور آپ نے فرمایا کہ پہلا بت جو کعبہ میں نصب کیا گیا وہ عمر بن لوحی نے کیا جیسے عمر لکھتے ہیں نا عمر اس کے بعد واو ڈال دے عمر بن لوحی آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ یہ اپنی انتڑیوں کو کھینچتا ہوا جا رہا تھا کیونکہ اس نے یہ بری رسم ڈالی تھی بتوں کی اور وہ گھر جو ایک اللہ کے نام پہ بنا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اللہ کے لیے توحید کے لیے بنایا تھا وہ گھر 313 بتوں کی اماجگاہ بن گیا ہر خاندان کا اپنا بت ہر قبیلے کا اپنا بت آج بھی تو دیکھیے کہ کتنے ہی بت ہیں ان کے لکڑی کے دکھتے تھے ہمارے آج بت دلوں میں تصوروں میں حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے یہ کیا شعر ہے کیا اس میں کوئی شرک کی بو آئی یہ ایک بڑی مشہور قوالی کا شعر ہے معین الدین چشتی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اب دیکھیے کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کریں گے نا تو عرش الٰہی کے سائے میں جگہ ملے گی لیکن جب غیر اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کسی سے محبت کرنے سے بزرگوں کی عزت تعظیم سے منع نہیں کرتا لیکن حد سے کیوں بڑھتے ہو ہاں پیغمبروں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں مولانا حالی کی وہ مشہور نظم بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کافر بت کی پوجا کرے تو اس کو کافر کہتے ہیں اور مسلمان جو چاہیں کریں اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں ہر دور میں شرک ایسی قباحت رہا کہ جس نے لوگوں کو اصل دین سے روک دیا آپ دیکھیے کہ عیسائیت میں جتنی ترمیمات ہوئیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلف کی وجہ سے ہوئی عیسیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوئی ہاں کسی سے محبت ہے کوئی نیک ہے آپ اس سے محبت کریں تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں یہ تو نہیں کہ کسی کی شخصیت میں کھو کے آپ اسی کو خدا بنا لیں اسی لیے شخصیت پرستی اسلام میں منع ہے آئیڈیلزم ہر وہ انسان جس سے تعلق کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہو وہ انسان آپ کو صحیح چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اگر کسی جگہ صرف لوگوں سے تعلق جڑتا جائے اور اللہ کے لیے کوئی جذبات میں تبدیلی نہ آئے تو پھر سوچنا پڑے گا یہ بہت خاموش راستوں سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر کالی چونٹی جس طرح نظر نہیں آتی اس طرح شرک بھی نظر نہیں آتا شرک خفی چھپا ہوا شرک ہے تو لہٰذا کرنا کیا ہے اپنے دل میں اللہ کی بات کو جگہ دینی ہے اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ان کے جو بت تھے اس میں کچھ کے نام بھی عورتوں والے تھے مثلا لات عزا نائلہ منات یہ سب فیمیل نیمز تھے اب آپ دیکھیے کہ ان دو آیتوں میں شرک کی تین بنیادی قسموں کی بات آ گئی اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ایک دفعہ دوبارہ ذرا پائل اپ کریں تو آیت 116 میں آپ کو تین باتوں کی خبر دی گئی پہلی بات کیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یعنی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے پھر دوسری کہ جو دوسرے گناہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ معاف ہوں گے کہ نہیں جو گناہ جتنا گناہ اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے اس پہ حساب لے لے چاہے نہ لے کیونکہ گناہوں کی بھی تو دو قسمیں ہیں نا ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد سے تب اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق تو دنیا میں دینے پڑیں گے یا وہاں جا کے لینے پڑیں گے اور تیسری بات ہم نے اس آیت میں دیکھی تھی کہ شرک سب سے بڑی گمراہی ہے انسان اپنا راستہ گم کر دیتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ این یدون من دونہ اناثن یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں یہ جو دیوی لفظ ہے نا یہ دیوتا کی مؤنث ہوتی ہے دیو کی نہیں دیوتا اب دیکھیے کہ اس ایک جملے میں شرک کی تینوں اقسام آ گئیں شرک تین قسم کا ہوتا ہے کون کون سا شرک فی الذات ذات میں شرک دوسرا شرک ہوتا ہے شرک فی الصفات کسی کی صفتوں میں شرک اس کے ایٹریبیوٹس میں شرک اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی العبادہ عبودیت میں شرک شرک فی الذات کیسے اس میں آ گیا کہ یہ دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں قرار دیتے تھے نعوذ باللہ کیونکہ آپ دیکھیے جیسے الہ لفظ ہے نا تو اس سے انہوں نے لات بنا لیا عزیز سے عزا بنا لیا نعوذ باللہ بات اچھی نہیں لگتی کہنے میں لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مسز فیمیلز تو گویا کہ انہوں نے شرک فی الذات کا گناہ کیا پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ جو کوئی جب اس کو پکارے وہ سنتا ہے اجیب دا وتدائی زادانی ہاں اور یہ مشرکین کے ساتھ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دیویاں ان کی فریاد سنتی ہیں جہاں سے ان کو پکاریں یہ سن لیتی ہیں اور تیسرا کیا ہوتا ہے شرک فی العبادہ اس نیت سے کسی کو پکارنا کہ وہ آپ کی فریاد سنے اور مشکل دور کرے یا فائدہ دے نقصان سے بچا لے یہ شرک ہے اسی عقیدے کے ساتھ تو دیویوں کو پکارتے تھے تو گویا کہ یہ لوگ اس تینوں قسم کے شرک کا شکار ہو جاتے تھے فرمائے وئیں یدون الا شیطان مریدا وہ شیطان جو خود اللہ کی رحمت سے خالی ہے اس کو تو خود نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کیا کروں گا کل آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن شیطان خود ہی کہے گا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم نہ آتے میری نہ مانتے میں نے کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا کچھ زبردستی کے سودے تو نہیں تھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو کہہ دے گا سورہ یاسین میں تھا علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پھر بھی تم نہیں مانے اب دیکھیے کہ ہم قیامت کے دن کو آنکھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں نا، ورنہ یہ سرگوشیاں آج دنیا بھی میں بھی انسان کو دکھیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان کی جو عبادت ہے، پہلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب جنگلوں سے گزرتے تھے تو وہاں سے اس وادی کے جن کی پناہ میں آ جاتے تھے اور جا کے ایسی ایسی آوازیں لگاتے تھے کہ تم یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، قربانیاں دیتے، پھر وہاں جا کے خون کاٹ بکریوں کو ذبح کرتے. اور اسی طرح شیطان کی عبادت کی ایک مانوی صورت بھی ہوتی ہے، وہ کون سی تھی؟ حصی، یعنی لٹرلی حصی طور پہ کسی بھی طریقے سے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محسوس کیا جائے، رکوع سجدہ کرنا، کچھ بھی کرنا جس کو کوئی محسوس کر سکے. اور مانوی عبادت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی بات مان کر اس کے آگے جھک جانا، الخضوع والتذلل. یاد ہوگا آپ کو عبادت کے معنوں میں بتایا گیا تھا. تو جب انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے نا، تو وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، تو وہ شیطان کے پیچھے لگنے والا بن جاتا ہے. سورۃ مریم آیت 44 میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو منع کیا تھا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کرو. ایک طرف رحمان کی بات ہے، ایک طرف شیطان کی بات ہے. جس کی بات مان لی اس کو رب مان لیا. اگر اللہ کے سوا شیطان کی مانی تو پھر گویا کہ ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے، جہاں وہ جائے گا وہاں ان کو بھی داخل کیا جائے گا. اِن يَدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور دیکھو پوجنے بھی کس کو لگے؟ لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا. دیکھیے لعنت کیا ہے؟ بے حسی، اللہ کے غضب کی آخری حد. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بہت ناراض ہوتے ہیں نا، تو اس پہ لعنت کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بے حس کر دیتے ہیں. پھر اس بندے کے اندر سینس ہی نہیں رہتی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں یا میں کسی مملوک کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کو پکار رہا ہوں، میرا کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، پھر انسان سوچتا ہی نہیں. آج کے دور میں بھی کیا کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ کیا لوگ قبروں پہ جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آج بھی مہینے کی خاص تاریخوں میں جا کے کھانا پکا کے قبروں میں نیازیں دیتے ہیں؟ ہر مہینے کی 11ویں کو اگر کھیر پکا کے نہ کھلائی تو ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. یہ کلیہ کس کا ہے؟ آٹے پہ پیڑے پہ کچھ پڑ کے بھینسوں کو کھلاؤ، نہیں تو وہ بیمار ہو جائیں گی. جانور دودھ نہیں دیتا تو اس کو شرکیہ قسم کے دم کروائے جاتے ہیں. وہ بیچارے تو فطرت پہ تھے، ہم نے ان کی فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے کر دیں کہ جو کام وہ کہتا ہے بس کرتے جائیں آنکھیں بند کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ چاہے لوگ گاؤں میں رہیں، چاہے لوگ بڑے بڑے شہروں میں رہیں، شیطان ہر طریقے سے لوگوں کو غلط کام کروانے کی طرف مائل کر دیتا ہے. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکار لو. پھر اسی طرح دیکھیے جادو، کالا علم، سفلی عمل، اس میں شیطانوں کو پکارا جاتا ہے، مدد لی جاتی ہے، اسے خوش کرنے کے لیے ہر غلط کام کیا جاتا ہے. یدعون الا شیطانا مریدا، جنات تک رسائی کی جاتی ہے. کسی کی بات میں سن رہی تھی کہ کسی کے ساتھ انہوں نے کسی کے اوپر جادو کرنا تھا یا ان کو شک تھا کہ میرے اوپر کسی نے کیا ہوا ہے، تو کسی پروفیسر صاحب کے پاس گئیں. آپ کو پتا ہے نا ہمارے پاکستان میں ایسے لوگوں کو پروفیسر کہتے ہیں، پروفیسر نجومی، اور لوگ سوچتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے نیک لوگ ہیں اور لائک دس. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے اگر میرے طریقے پہ عمل کرنا ہے تو پہلی بات یہ کہ تم اپنے گھر کے سارے قرآن جو ہے وہ نکال دو. دوسری بات ہے کوئی کہیں بھی لکھی ہوئی چیز، کوئی آیت الکرسی گھر میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسی تمام چیزیں گھروں سے نکلوائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ سکتی تھی، وجہ کیا ہے کہ وہ جو جنتر منتر کرنے ہوتا ہے اس میں شیطانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے بعض لوگ خون کاٹ کے جانوروں جانور جو ہیں ذبح کیے ہوئے شیطانوں کے آگے پیش کرتے ہیں پیچھے اب جادو کے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ شیطانوں کو پکارا جاتا ہے گندے رہا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ان لوگوں سے مدد لی جائے ان کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط کام کیا جاتا ہے پھر آج کے دور میں ایک جدید طریقہ بھی ہے وہ لوگ جو فرشتوں کے وجود کا تو انکار کرتے ہیں مگر شیطان کا اقرار کرتے ہیں ایک بہت مشہور گروہ ہے امریکہ میں ڈیول ڈسیپلز کے نام پہ سیٹینک ان کے جیسے پورے گروہ بنے ہوئے کہتے ہیں 72,000 ممبرز ہیں اس کے اور کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں ایجوکیٹڈ یہ لٹرلی شیطان کو پوچھتے ہیں بچوں کو اغوا کر کے شیطان کے نام پہ قربان کرتے ہیں اور حکومت کے بڑے بڑے نمائندے بھی اس میں موجود ہیں اسی طرح شیطانک ورسز آپ نے ایک کتاب بھی سنی ہوگی لکھی گئی تھی شیطان نے کہاں لوگوں کو چھوڑا نہیں ہر جگہ ان کا اس کا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ لوگوں کو بالکل برہنا کرتا ہے میامی میں ایک شہر ہے ان کا ریلیجس سٹی کہلاتا ہے اور اوریاں شہر ہے کسی کو وہاں کپڑے پہننے کی اجازت نہیں کوئی کپڑے پہن کے وہاں رہ نہیں سکتا یہ کیا ہے یہ شیطان کے دھوکے ہیں جس کے لیے کہا لعنہ اللہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہدایت پر آنے کا راستہ بند کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم نہ مانا اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھا یہی شیطانی فعل ہے ایسے لوگ پھر شیطان کے چنگل میں جلدی آنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مزید خبردار کر دیا کہ دیکھو میں نے تو اس پہ لعنت کر دی ہے لیکن اس نے کیا کہا تھا اب شیطان کے چیلنجز شروع ہوتے ہیں وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اور اس نے کہا کہ البتہ میں ضرور لے لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے اب یہ حصہ کون سا ہے پہلا حصہ تو اس میں ان لوگوں کا ہے کہ جو شیطان کے فریب میں آ کے شرک کر دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ مقررہ حصہ آدھے سے بھی زیادہ ہوگا سورۃ عراف کی آیت 179 میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور البتہ ہم نے پیدا کیے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے اب شیطان کے اس حصے سے کیا مراد ہے یعنی ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا دیکھیے شیطان کس طریقے سے چور دروازوں سے آتا ہے اور انسان کے اندر سے حصہ لے جاتا ہے ایک حصہ تو اس کا وہ ہے جو ایک صحیح روایت سے ملتا ہے امام قتادہ فرماتے ہیں کہ ہر 1,000 میں سے 999 کو جہنم میں ساتھ لے جائے گا ایک جو بچ رہے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا اور آپ کو تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اتنا ڈر گئے تھے اس بات کو سن کے کہ گھبرا اٹھے اللہ کے نبی 1,000 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا کہا ہاں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن کہے گا کہ اپنی اولاد کو چھانٹو جنتی اور جہنمیوں کو الگ کرو تو وہ 999 کو آگ میں پھینکیں گے اور ایک کو جنت میں اللہ اکبر اتنا گھبرائے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ یاجوج ماجوج بھی اسی میں ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس گنتی کو ان سے بھی پورا کرے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے شیطان سب سے پہلے جو حصہ لیتا ہے نا وہ توجہ میں سے حصہ لے لیتا ہے توجہ بٹ جاتی ہے انسان کی مرکز بدل جاتا ہے محور بدل جاتا ہے پھر وقت میں سے حصہ لیتا ہے سکلز میں سے حصہ لیتا ہے ہماری صلاحیتوں میں سے حصہ لیتا ہے اولاد میں سے حصہ لیتا ہے اولاد ہماری ہوتی ہے باتیں شیطان کی مانتی ہے مشن اس کے کو پورا کرتی ہے ہمارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں سے شیطان حصہ لے لیتا ہے لوگ لیتے رب سے ہیں نعمتیں اور بات شیطان کی مانتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگ وقف کر دیتے تھے، اولادوں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، اپنے مال کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. شیطان کو پتہ تھا کہ یہ بندے میرے مقصد پر صرف کریں گے، کام میں کرواؤں گا کریں گے یہ. اور جاہلیت کے دور میں تو صاف اس کی مثالیں ملتی تھیں، اپنے مال میں سے مقرر حصے بتوں کے لیے نکالتے تھے، کھیتوں میں جانوروں میں سے جتنی کھیتی اس حصے کی فصل ہم بتوں کے نام پہ دیں گے. سورۃ انعام میں اب تفصیل سے یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اور کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی دے دیتے تھے. آج بھی لوگ دیکھیے کہ درگاہوں اور آستانوں پہ دیتے ہیں، میلے لگتے ہیں، بتوں کے آگے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جو پرشاد، وہ کیا ہے؟ کھاتے تو مجاور ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر آپ دیکھیے کہ دین کو آپ ایک طرف بھی کر دیں، صرف عقل سے کوئی سوچے کہ قبر کے اوپر کھانا رکھنے سے کیا ملے گا، چادر بچھانے سے کیا ملے گا، کیا یہ شیطان کے حصے نہیں؟ لوگ قبروں کو کپڑے پہناتے ہیں، اور وہی چادریں بار بار بک کے واپس دوبارہ آ جاتی ہیں انہی کے پاس. اگر عقل انسان استعمال کرے نا تو کبھی شیطان کی باتوں میں آ ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. ورنہ اگر دنیا میں آئے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، جو شخص ایک اللہ کو پکڑ لے، پھر اس کے عمل کی بنیادیں، اس کی جڑیں قائم ہو جاتی ہیں نا، مضبوط ہوتی ہیں، اس کا دل اللہ میں اٹک جاتا ہے. کچھ غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، مگر جب پلٹے گا تو واپس اسی رب کو پا لے گا. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے ایک سرا ہے، ایک رسی ہے، ایک رسی کا دوسرا کون ہے؟ دوسرا ایک کے ہاتھ میں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اب جو بندہ پلٹتا ہے تو رب سے ہی ملے گا نا، کیونکہ دل میں رب تھا. لیکن جو شخص اللہ کے سوا کہیں اور اٹک جائے، پھر گویا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا کہ جہاں سے وہ رب کی طرف نہیں پلٹے گا. ایسے لوگ پھر شیطان کے ہاتھوں میں آنے لگتے ہیں، اور ان کے دنیا اور آخرت کے سارے عمل ضائع ہونے لگتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا مقابلہ جو انسان کا ہے نا، وہ شیطان سے ہے. ایک ایسی فورس ہے وہ کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے ایریے سے اپنے آپ کو باہر لے کے جانا ہے، اور وہ اسی کے اندر انسان کو اٹکاتا ہے.